Este vineri, începem o nouă ediție de Kiss Kiss in the Mix. Salutare, salutare, bine v-am regăsit. Este ultima zi lucrătoare din această săptămână. Bine, pentru majoritatea dintre voi, cei care ascultați Kiss FM chiar acum. DJ Ang și Olex împreună cu voi. Hello, hello, Mr. Olex. Hello, hello, DJ Ang. Și salutare tuturor celor care sunt pe frecvențele Kiss FM și pe facebook.com/KissFM România. Dacă este vineri, mixăm împreună, mixăm back to back. Ne duelăm în hituri și piese și single-uri mixate. Începem playlist-ul acestei super beseri de vineri cu J-Lo și Pitbull on the floor, Tony Tone și Lexi Forever Alive. Și ne întâlnim și cu Ania, Your Voice. Noului single. Super piese până la 22 și super delichisturi din partea voastră. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. It's the weekend. DJ Young and Olix, back to back and track to track. Kiss, kiss in the mix. Kiss, kiss in the mix. Party people in the club. Huh. I'm loose, loose, and everybody knows I get off the train. Baby, it's the truth. I'm like Inception. I play with your brain, so don't sleep or snooze, snooze. I don't play no games, so don't get it confused, no, 'cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck, darling. If you go hard, you gotta get on the floor. If you're nouă piesă Ania, Your Voice, lansată în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Acum e timpul să ne ocupăm de primele derichisuri. Astăzi ați fost foarte, foarte activi și avem deja destul de multe derichisuri primite la 0722 20 60 20. Îi salutăm încă o dată și pe cei de pe Facebook. Dacă nu recunoașteți o piesă care cântă în acest moment la radio, o găsiți cu siguranță pe facebook.com/kissfmromania. Hai să luăm derichisurile de la Dina pentru sufletul ei pereche, Radu, cu mesaj. Sunt foarte fericită la lângă tine, te iubesc enorm. Din Piatra Neamț sunt ei. Foarte tare mixul din această seară, sunteți și mai tare, semnează Daniel, mulțumim frumos. Salutare băieți, vreau și eu un dedichis pentru toți studenții UNARTE, anul întâi master, semnează Ionuț. Sunt Emilia din Craiova și abia aștept să petrec alături de partidul Kiss FM în Sweet Escape sâmbătă seara, ne vedem acolo. O mega nebunie. Hello, hello party people, vreau și eu un nou single Alexandra Stan pentru iubitul meu Florin, Crina din Slobozia. Aș vrea și eu noua piesă Arianei, SNM, adică vorba Andrei Berghia, Scoici și Mare. Ador piesa asta, semnează Raluca din Cluj, mulțumim frumos. Continuăm mixul cu Xonia și Rip Central, Hold On. Imediat ne întâlnim cu Mosano Zingarinio, după care Laura vine cu No More Tears. DJ Young și Onyx împreună cu voi până la ora 10. Mixăm astăzi back to back pentru că e vineri, e Friday Night Party, e din nou weekend. Din păcate nu mai mergem la mare. Mare o să o revedem abia peste vreo lună, două, ceva de genul ăsta. Dar vom sta acolo două luni până la 1 septembrie. În curând se întâmplă acest lucru la Summer Kiss. Până o să ne iasă marea pe urechi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. To part, but you said forever. Yeah, I know that you know, don't want you to go. They brought us together, so now here we are. I can't be so far. Come back, stay forever. Yeah, hold on, hold on. I'm keeping my baby. Miss you more than words. Miss you more than words. Hold on, hold on. It's making me crazy. Olix. STD, mahini, saluto tine chamkari, ari, ari, ari, ari. la Kiss Kiss in the Mix Friday Night Party. Este vineri și mixăm back to back DJ Young and Olex. Foarte, foarte tare piesa asta. Imediat ne întâlnim cu alte trei piese. Avem pentru voi Nadia Lee, Rapture, Avicii New Generation Remix, Mad Heart, Call Me Lover, DJ Young și Aisa Remix. Și o să ne întâlnim și cu Connector, noul său single Ring the Alarm. A fost foarte tare la mare weekendul trecut, de 1 mai a fost o mega nebunie la Mayday Costinești. Am petrecut acolo foarte, foarte tare împreună cu toți chisomanii strânși în Costinești, dar și în Mamaia în weekendul trecut. Găsiți toate înregistrările petrecerilor pe kissfm.ro/podcasturi. Sunt acolo și emisiunile care au fost live și cele care au fost off-air, doar pe plajă s-au întâmplat, dar și cele din Midnight Sun Club. Le găsiți acolo, noi continuăm mixul. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Tonight I laid my eyes on you. Felt everything around me move. Got nervous when you looked my way, but you knew all the words to say. And you laughed slowly. All this time, oh my love, where you been? Me, amore, don't you know? My love, I want you so. Sugar, you make my soul complete. Rapture taste so sweet. Can't stop. Ring the Alarm la Kiss Kiss in the Mix. E timpul să facem o scurtă, dar bine meditată pauză, să luăm și noi o gură de apă între aceste pauze de mix. Iar după pauză ne întâlnim cu Sasha Lopez, All My People, Adrian Sână și Beverly Brown, I Can Live Without You, varianta DJ Ang și Aisa Remix și Fly Project cu Ana Moga. Goodbye, DJ Ang și Aisa Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Check it, check it. It's going down. The original Kiss FM. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party. Back to the party. He's Kiss in the mix. Matinalul pentru party people. De luni până vineri. It's the weekend. Hello, hello, party people, ne-am întors cu ultimele trei piese mixate din această oră. Avem, exact cum v-a promis, Sasha Lopez, All My People, Adrian Sână și Beverly Brown, I Can Live Without You, DJ Ang și Aisa Remix, plus Fly Project și Ana Moga, Goodbye, DJ Ang și Aisa Remix. Trei remixuri, trei piese foarte, foarte tare, se ascultă chiar acum la Kiss. Încă o dată îi salutăm pe cei de pe facebook.com/KissFM România, foarte activi acolo, ca de obicei. Puțin mai încolo să luăm și SMS-uri, care vin în număr enorm de mare la 0722 20 60 20. O tonă de dedichisuri deja acolo. Acum e timpul să dăm play mixului. Sau să continuăm. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. DJ Young and Olic. Back to back and track to track. Kiss, kiss in the mix. All my people love the floor. Party all night. On Kiss FM Radio. We battle to the on another night. We never stop, we roll. Let's get it cool. Let's get it cool. Es que digo Ciana Moga, Goodbye, BJ Young și Aisa Remix. Urmează alte piese imediat pe ora fixă, dar până atunci să vă spun unde vă întâlniți în acest weekend cu partidul Kiss FM. Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire în această seară în club Ice Cube din Breaza, iar sâmbătă seara ne vedem în club Sweet Escape din Craiova. Mega nebunie, mega petrecere, super petrecere cu Kiss FM, desigur, în weekend. După pauză, adică prima piesă din ora 8 vine de la Rihanna, S&M, Joe Bermudez and Chico Remix, un remix de vară super, super șmecher. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Hello, party people! Ora 8 începe chiar acum, ora 8 de mix, desigur. Da, a 8-a ora de mix! Wow. Nu, este a doua oră de mix din această seară, ora pe care o începem exact cum v-am promis cu Rihanna S&M, piesă pe care voi o puteți vota în clasamentul Fresh Top 40 chiar pe site-ul kissfm.ro, clasament pe care l-ascultați mâine dimineață, începând cu ora 11. La Kiss FM cu Andreea Berghea, DJ Almud și Șerban Huidu. Bun, continuăm așadar. Rihanna chiar acum, imediat ne întâlnim cu Levandi, So Far Away. Plus Copii Pereți, oh, foarte tare piesa asta, Some Love. Sper să nu mai auzim până la vară. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. DJ Young and Olic, back to back and track to track. Kiss, kiss and mix. Kiss, kiss and mix. Love is great, love is fine. Out the box, out of line. station. גם כשאת שמחה כמה, כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת שמחה כמה, כמה אהבה יש בנשמה כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בך נשמה גם כשאת שמחה Some love, like Kiss Kiss in the Mix, vineri noapte, Friday Night Party. E timpul să ne punem pe treabă cu delichițurile voastre primite la 0722 20 60 20. Avem așa, salutare băieți, Kiss Kiss in the Mix, Rules, vă ascult mereu când pot și dacă nu apuc să vă ascult, întotdeauna descarc podcastul vostru. Sunt și mai tare semnează Andrei din Brașov, mulțumim mult! Vă stă la Kiss Kiss in the Mix, vreau și eu să-i transmiteți fratelui meu să nu mai rămână atât în trafic. Să-mi aducă și mie mașina cât mai repede acasă, am nevoie de ea, vă mulțumesc, Nati semnează. Mai avem încă unul, dori și un kiss mare pentru toți prietenii mei și pentru voi, Alina din Giurgiu, mulțumim! Wow, wow! Vreau și eu, Raluca, Out of Business, o super piesă, mulțumesc foarte, foarte mult, Diana din Arad, unde se ascultă Kiss FM la maxim! Continuăm mixul din această seară cu Andreea Bănică, vine chiar acum, Sexy! Narcotic Sound și Christian D, Dansa Bunicu! Și ne întâlnim și cu Corina, No Sleeping, pentru că nici în acest weekend nimeni nu doarme, toată lumea petrece alături de Kiss FM. Rămânem cu radio deschis tot weekendul. Oamenii nu mai au nevoie de somn. În curând ne vom transforma în roboți. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. DJ Young Mix.

No time for sleeping tonight. Corina la Kiss Kiss in the Mix, varianta Radio Killer Remix. Chiar dacă a trecut deja o săptămână, noi ne gândim în continuare la weekendul care abia s-a terminat. Bine, a trecut o săptămână, precum ziceam, dar am avut un weekend foarte, foarte tare de 1 mai și ținem neapărat să le mulțumim încă o dată tuturor chisomanilor care ne-au fost alături în acest weekend la Costinești și Mamaia. De dimineață până seara am petrecut live sau în afara emisiei, în cluburi, pe nisip, pe plajă, în Midnight Sun Club, în Cașcalabeta Kiss FM. Da, așa se numește, așa, ăsta este termenul Kiss FM pentru studioul mobil Kiss FM, pe care știți deja foarte bine. Noi îi spunem termeni prioritici, da, cașcalabeta. Hai, e un fel de cabană roșie mobilă. Un fel de magazin ambulant, un fel de... Mai bine, lumea mai cere o bere, mai... Da. Șezlonguri aveți? Nu, dar ce să-i faci? Noi facem radio. Mai zici cineva în weekend, vine la mine, vai ce muzică mișto, vreau și eu 2000. Bun, da, trebuie să vă spunem că pe site-ul kissfm.ro găsiți în continuare poze, filmări și relatări din weekendul trecut. A fost mare, mare nebunie acolo. Iar dacă vreți să aveți toate mixurile și programele downloadate, le găsiți pe kissfm.ro/podcasturi. Continuăm mixul, avem chiar acum Nelini, Ninja Boy, DJ-ang și Aisa Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Your boy, Non-stop mix. Kiss, kiss in the mix. Și Ludacris. Tonight I'm loving you. Shakira și Dizzy Rascal. Loca, loca, loca. Și Ana Lescu, nou single. Get it, get it, get it, get it. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. E nebunie. E Friday Night Party. Kiss FM. Where the real idols play. Back to the mix. Kiss, kiss in the mix. Back to the party. Again, DJ Young and Olex, hello Mr. Olex. Hello DJ Young. Încă 3 piese mixate înainte de ora 9, când vom avea piesa Non-House. Piesa foarte tare, ca de obicei. Acum vine Enrique, exact cum v-am promis, cu Tonight, să ne trăim și cu Shakira Loca. Și apoi Ana Lescu, nou single. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. We'll be right back. Party Station. Okay, she doesn't mind. Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Gata, s-a plăcat, Alex. Stop, reclame. Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. No. hands, walking on the beach, our toes in the sand. I can see us on the future side, sitting on the grass, laying side by side. You can be my baby, wanna make you my lady. Girl, you amaze me, ain't gotta do nothing crazy. See, all I want you to do is be my love. Această seară, ultima oră pe care o petrecem noi împreună în această seară la Kiss Kiss in a Mix. E vineri, Friday Night Party și mixăm back-to-back astăzi DJ Young și Olex ca în fiecare vineri. Încă o dată îi salutăm pe cei care sunt foarte activi ca de obicei pe facebook.com/kissfmromania. Avem acolo tracklist live mai exact. Dacă nu știți ce piesă cântă în acest moment, intrați acolo și aflați. Matias, Missing You, chiar acum cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I'm I'm not afraid to Kiss Remix, dragi ascultători, ne-am gândit la un lucru. Dacă vreodată o să ne certăm sau, nu știu, dacă v-ați săturat să-l ascultați pe unul dintre noi, o să vorbim unul într-o boxă, celălalt în cealaltă boxă. Cum ar fi în acest caz? DJ Ag vorbește în boxa dreaptă, dacă văd eu bine, dacă am calculat noi cum trebuie, da? Da, și Olix în boxa stângă, așa încât, lucruri diferite. Am avut la Gheorghe o super piesă, Midnight Sun, Kiss FM, Extended Mix, la Kiss Kiss in the Mix, după care regăsim de Smiley, Love is for Free, Kiss Fred, Kiss Fresh, Tyler Remix. E destul de greu să vorbim așa, mai ales că ne aflăm în același studio în acest moment. În așa fel încât șoferul îl ascultă pe Olix și cel de pe scaunul lui dreapta îl ascultă pe DJ Young. Ok, hai să revenim la lucruri serioase, avem chiar acum delichisturi la 0722 20 60 20. Bună seara, aș dori și eu o dedicație pentru verișorul meu Bogdan, cu urarea la mulți ani, Ciprian din Târgoviște. Salutare băieți, vreau doar să vă spun că sunteți cei mai tari. Vă ascult în fiecare seară, nu ratez nicio seară. Vă pup cu drag și dor Ana. Mulțumim frumos. Salutare, am zis și eu un dirichis pentru prietena mea Dana și pentru voi, mult succes în continuare. Vă pupă Dea. I wanna know if you like me, girl. Give me sugar and honey, no. We don't need any money. We love each other, cause love is for free.

I can make your wish come true, 'cause nobody will love you. de lichisuri 0722206020 din partea Corinei pentru profa de mate cu mesajul: sper să fie ok teza de mâine, Mihai din Caraș, mi-e o frică de mor. Aoleu, hello Vince, petrec cu voi până la 22, iar după miezul nopții mă voi distra la Ice Cube alături de Partid. Partiu însemnează Viorel din Breaza, hello acolo! Pentru toți chisomanii și pentru voi sunteți cei mai tari, s-o țineți tot așa, Angela, mulțumim foarte mult! Aș dori și eu o dedicație specială pentru coleguța mea Adriana, mulțumesc, semnează Vali. Pentru toți băieții mei, Ring the Alarm al lui Connector cu mesajul: băgăm și noi mâine un fotbal, semnează Răzvan. Și de la Oana, pentru toți fanii Kiss Kiss in the Mix care sunt cu urechile ciulite în fiecare seară, băieți, sunteți bestiali, mulțumim foarte, foarte mult. Avem Raluca, Out of Business. Ne întâlnim imediat și cu Ella, Need Your Love, DJ Anxiesa Remix. Și o piesă nouă, debutantă, Bianca, se cheamă I Wanna Feel, un remix LLP. E weekend, e Friday Night Party, DJ Anxiolix împreună cu voi încă vreo 12 minute, cât mai țin cele 3 piese pe care tocmai vi le-am prezentat. Și ca în fiecare weekend mixăm back to back, suntem cu platanele aici încinse, cu playerele, care ce piesă pune, ce hit urmează, ce melodie ne mai cereți voi pe Facebook sau pe SMS-uri. Ok, hai cu mixul, cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss Friday Night Party! Your baby. can't wait to be in your loving arms again. I've been dreaming of skies with no clouds, just happy days. All I needed was somebody. I'm not afraid to die. Gata, final de program, Bianca, I Wanna Feel, varianta LLP Remix. Încheiem o săptămână întreagă de mixuri de Kiss Kiss in the Mix. Salutăm toți artiștii, toți prietenii care sunt în acest moment în drumuri spre weekend, spre concerte, spre distracții și nebunii. Se anunță un weekend incendiar, fulminant, ce poartă sigla Kiss FM, desigur, în cluburi. Așadar, vă dorim un weekend nemaipomenit și rămâneți desigur pe frecvențele Kiss FM, pentru că urmează super programe și cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! 911, what's your emergency? Send more music now! Kiss FM.